Йохын арвдугаар бүлэг. Үнэнээр, үнээр би таанарт хэлий. Хоньны хашаанд үдээр норолгүй өөр газраар давж ордог хүн бол хулгайч, дээрэмчин мөн. Харин үдээр нь ордог хүн хонин сүргийн хончин мөн. Сахиул тэр хүнд үдийг нээдэг бөгөөд хонин сүрэг түүний дууг сонсдог. Тэр өөрийн хондийг нэрээр нь дуудаж, тэднийг гадагш дагуулж гарна. Тэр өөрийнхөөгөө бүгдийг гаргаад түрүүнд нь явдаг. Хонин сүрэг түүний дууг таньдаг тул түүнийг дагадаг. Тэд гадны хүнийг ёор дагахгүй. Харин түүний дууг танихгүй учир түүнээс зугатна гэж айлдав. Есүс энэ сургаалт зүйллээр тэдэнд яривч, түүний ярьсан нь юу байсныг тэд ойлгосонгүй. Тэгээд Есүс дахин тэдэнд, «Үннээр, үннээр би таанарт хэлий. Би бол хоньны үүд. Надаас үр дэрэгсэд бүгд хулгайч, дээрэмчид юм. Харин хонин сүрэг тэднийг сонсоогүй. Би бол үүд мөн. Хэрэв хүн надаар орвол тэр аврагдах болно. Орж, гарч, тижээлэн олно. Хулгайч зөвхөн хулгайлан алж сүйт хээр ирдэг. Би тэднийг амьтай, бялхсан амьтай байх хэн тулд ирсэн юм. Би бол сайн хончин мөн. Сайн хончин хондийнхоо төлөө амиа өгдөг. Хөсний хүн бол хончин биш. Хонин сүргч түүнийх биш учраас чон эрхийг хараад тэрээр хонин сүргийг орхин зугтдаг. Чон хондийг цөлмөж тараадаг. Тэр хөсний хүн бөгөөд хонин сүргч санаа тавьдаггүй тул зугтдаг. Би бол сайн хончин мөн. Би өөрийнхөө мэдэх бөгөөд өөрийнх нь намайг мэднэ. Би эцгээ мэдхийн адил эцэг минь намайг мэддэг юм. Би хондийн төлөө өөрийн амийг өгнө. Энэ хашаанд хонин сүргээс өөр хонин сүрэг надад бий. Би тэднийг бас авчрах ёстой. Тэд миний дууг сонсон. Тэгээд тэд нэг хончинтай нэг хонин сүрэг болно. Тиймээс эцэг намайг хайрладаг. Учир нь би өөрийн амийг буцааж авахын тулд амиа өгнө. Хинч миний амийг надаас авахгүй. Харин би өөрийн санаагаар түүнийг өгнө. Амийн өгөх эрх мэдэл надад бий. Буцааж авах эрх мэдэл ч надад бий. Энэ тушаалыг би эцгээсээ хүлээн авсан юм гэв. Энэ үгнээс болж юудэчүүдийн дунд дахин хаграл гарчээ. Тэдний олонх нь түүнд чөтгөршөглж, тэр солиото юм. Та нар юунд түүнийг сонсон вэ? Гэлээ. Зарим нь, эдгээр үгс нь чөтгөр шүглсэн хүнийх биш, чөтгөр сохрын нүдийг нээж чадах уу? Химээн ярьж байлаа. Ерүслийн цөмийг шинтгэн ариусгасны баяр болж байлаа. Тэхэд өвөл байв. Есүс сүм дотор Соломоны танхимд явж байжээ. Тэгтэл юудэчүүд түүнийг тоорч түүнд, та хэдий болтол биднийг эргэлзүүлэх юм бэ? Хэрв та Христ мөн юм бол бидэнд шуудхан хэлээч гэсэнд Есүс тэдэнд, би таанарт хэлсэн. Та нар итгэдэггүй. Эцгийнхээ нэрээр үлдсэн миний үйлс намайг гэрчилдэг. Харин та нар миний хонин сүрэг биш учир итгэдэггүй. Миний хонин сүрэг дууг минь сонсдог. Би тэднийг мэддэг бөгөөд тэд намайг дагадаг юм. Би тэдэнд мөн хамийг өгнө. Тэд хизээч мөхөхгүй бөгөөд тэднийг хинч миний гараас булаахгүй. Тэднийг надад өгсөн миний эцэг бүхнээ сагуу бөгөөд тэднийг хинч эцгийн гараас булааж чадахгүй. Би болон эцэг нэг юм гэж айлдлаа. Юудэчүүд түүн рүү чулуудахаар дахин чулуу шүрцгээв. Есүс тэдэнд, эцгээсээ олон сайн үйлсийг би танарт үзүүлсэн. Тэдгээрийн альняас нь болж та нар над руу чулуу шүтнэвэ? Гэхэд юудэчүүд түүнд, сайн үйлсийн чинь төлөө биш, харин бурханыг доромжилсны чинь төлөө бид танд руу чулуу шидэн. Учир нь та хүн байж өөрийгөө бурхан болгож байна гэв. Есүс тэдэнд танай хувьд та нар бол бурхад юм гэж би айлдсан гэж бичгдсэн байдаг биш үү? Хэрв тэр бурханы үг авсан хүмүүсийг бурхад хэмээн нэрлсэн бол судран жирчигдэхгүй. Эцгийн ариусгсан ертөнцид илгээсэн нэгнийг би бурхны хүү байна гэснээс болж та нар та бурхныг доромжилгч гэж хэлж байна уу? Хэрв би өөрийн эцгийн ажлуудыг хийхгүй байвал надад бүү итгэ. Харин хэрв би тэдгээрийг хийвэл та нар надад итгэхгүй байлаач тэдгээр ажлуудад итгэ. Тэгвэл миний дотор эцэг байгааг, эцгийн дотор би байгааг та нар мэдэж ойлгоно гэж айлдав. Тиймээс тэд дахиж түүнийг барьхаар завдсан боловч Есүс тэдний гарт орсонгүй. Йоханы анх баптизм хүртэж байсан газар болох Йорданы тэртээрүү Есүс дахин явж тэндэ байлаа. Олон хүн түүн рүү ирж, Йохан нэгч тэмдэг үйлдээгүй боловч энэ хүний тухай Йоханы хэлсэн бүхэн үнэн ажээ гэцгээлээ. Тэнд олон хүн Есүст итгэжээ.